1. Wectra. Zawsze tam, gdzie ty. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskich Radia Sobota, 4 września, minęła 11. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. 389 nowych zakażeń COVID-19, o prawie 100 więcej niż w poprzednią sobotę. Dramat piętnujący obłudę i zakłamanie. Za godzinę cała Polska będzie czytać Moralność pani Dulskiej. Festiwal otwartych domów w Londynie. Można zwiedzać także 250-letnią polską ambasadę. Liczba nowych przypadków koronawirusa idzie w górę. 389 zakażeń COVID-19 potwierdził pół godziny temu resort zdrowia. Zmarło 7 osób. Tydzień temu w sobotę zakażeń było o 99 mniej. Najwięcej nowych przypadków jest w województwie pomorskim, 58. Najmniej w świętokrzyskim 4. W szpitalach na oddziałach covidowych przebywa 498 pacjentów. 61 chorych podłączonych jest do respiratorów. Do tej pory w pełni zaszczepionych jest ponad 18 900 000 osób. Najnowsze informacje dotyczące akcji szczepień są na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Już za godzinę w całym kraju narodowe czytanie. W tym roku w setkach miejsc czytający będą interpretować Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. Oficjalna inauguracja za godzinę w południe w Ogrodzie Saskim w Warszawie. Na miejscu jest nasza reporterka Dorota Piotrowska. Powiedz proszę, kogo usłyszymy? Na scenie w Ogrodzie Saskim w postać tytułowej bohaterki wcielą się trzy znakomite aktorki. Grażyna Barszczewska, Edyta Jungowska i Anna Dereszowska. Grażyna Barszczewska podkreśla, że utwór Gabrieli Zapolskiej jest wciąż aktualny. Ten rodzaj hipokryzji Dulskiej, ta cała prywata, to wszystko niestety żyje ciągle jeszcze, bo przecież po ulicach, po urzędach chodzą Dulskie, czasem Dulskie w spodniach. Całość wyreżyserował dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła, który każdy akt dramatu umieścił w innym czasie. Konferansjerem, narratorem i, uwaga, raperem będzie szef radiowej jedynki Marcin Kusy. Zaczynamy od początku XX wieku, potem przenosimy się w lata 80., konkretnie czas stanu wojennego. Na, żeby przenieść się w trzecim akcie w XXI wiek, dyrektor Kukuła wymyślił nowatorską formułę, że narrator zmienia się w rapera. Naprawdę warto to usłyszeć, tym bardziej, że trzeci akt dramatu będzie transmitowany w radiowej Trójce. Dorota Piotrowska, dziękujemy. Także właśnie za godzinę nasza audycja specjalna Narodowe Czytanie w Trójce, a w niej fragmenty Moralności pani Dulskiej. Od słynnej siedziby premiera przez arcydzieło architektury brutalistycznej po polską ambasadę w Londynie Festiwal Otwartych Domów. Zwiedzać można budynki zwykle niedostępne. Adam Dąbrowski. Północne skrzydło najstarszego londyńskiego szpitala z imponującym barokowym holem i obrazami Williama Hogartha na ścianach. Charakterystyczny jajowaty budynek ratusza, słynący z ekologicznej konstrukcji i niezrównanych widoków na stolicę. Trelik całe Erno Golfingera. Brutalistyczna architektura z pierwszej półki. Wszystkie stają otworem, a na mapie otwartych budynków jest też nasza ambasada. Ten budynek już ma 250 lat, czyli kawał historii już przeżył. Mówi mi Clarinda Kalma, pracująca w placówce. Na ulicy Portland Place, który John Nash, słynny architekt pałacu Buckingham, nazwał najpiękniejszą ulicą w Londynie. A na zachodzie miasta budynek Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. Architektura lat 70. minionego wieku. Chcemy im pokazać nasz wspaniały teatr, jazz cafe, Bibliotekę Polską, salę Konrada. Tłumaczy Polskiemu Radiu Janusz Marszewski z ośrodka. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Jeszcze muzyczny weekend w Trójce. Po 12 godzinach muzycznej zabawy na Carbon Silesia Festival w Zabrzu. Czas na kolejnych 14. Podczas drugiego dnia festiwalu na trzech scenach wystąpi aż 18 wykonawców. Mimo że do otwarcia bram festiwalu zostało jeszcze 5 godzin, nie ma mowy o nudzie. O czym z Zabrza nasz reporter Paweł Turski. Drugi dzień festiwalu to jeszcze więcej atrakcji. Dziś dla imprezujących zostaną otwarte znajdujące się na terenie kopalni Sztolni Królowa Luiza obiekty historyczne, mówi Bartłomiej Szewczyk, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego. Obiekty pokopalniane, powierzchniowe, chociażby wystawę o ratownictwie górniczym, jak chociażby pokaz maszyny parowej. To są takie elementy, które na pewno warto. No i z całą pewnością przy tej okazji warto zrobić sobie rezerwację i odwiedzić którąś z naszych podziemnych tras turystycznych, no bo to jest właśnie ten element jazdy obowiązkowej. Związkowej u nas. Atrakcji jest wiele, a jeszcze do tego będzie brzmiała muzyka. Ta dziś w Zabrzu będzie rządzić aż 14 godzin. Jak przygotować się do takiego muzycznego maratonu, radzi Zuzanna Partyka, współorganizatorka festiwalu. Przede wszystkim dobrze się wyspać, uzbroić się w dobry humor, dobry uśmiech i przyjść z dobrym nastawieniem. I w wygodnych butach. Żadne obcasy. Żadne obcasy, tak. Przede wszystkim uśmiech na ustach i być gotowym na dobrą zabawę. A ta w Zabrzu będzie trwała aż do 6 rano w niedzielę. Paweł Turski, dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia jest także na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Sobotni wieczór to muzyka filmowa i premiery, początek koncertów po 20, a o 14 na naszej antenie wykonane w Polsce Tomasza Rządy, tym razem wydanie specjalne z Opola. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota raczej pogodna, trochę więcej chmur i przelotny deszcz możliwy na północy i południu, od 15 stopni na północnym wschodzie i nad morzem do 21 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czyli z TV Smart od Vectry moja ulubiona rozrywka może być... Tam, zawsze tam, gdzie ty. No i to rozumiem. Dzięki TV Smart od Vectry twoja rozrywka może być zawsze tam, gdzie ty. Teraz w pakiecie z internetem światłowodowym tylko za 69,99. Szczegóły w salonach Vectry na stronie vectra.pl i pod numerem 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Jak sobota to tylko do Lidla, do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. Od soboty w Lidlu schab wieprzowy w plastrach XXL 8,95 za 700 gramów. Wszystkie napoje i nektary marki Solevita 3 w cenie 2, a banany premium 60% taniej, złoty 99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Zaszczep się i otwórz drzwi do kawiarni pełnej gwaru i ploteczek. Do siłowni, w której pozbędziesz się stresu i kilogramów. I drzwi do wielkich wygranych w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki. Hulajnogi, setki tysięcy złotych. Samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Małgosia Socha. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzyki Łez. Rąsza! Cantarte Colombia. Baila mi cumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merengue. Baila mi cumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merengue. Con el calor de tu costa y el fuego de tus mujeres, no hay en el mundo placeres como en mi tierra sabrosa. Baila mi cumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merengue. Baila mi cumbia, baila mi porro, baila mi salsa y mi merengue. Colombia. Muchachos, bailen la cumbia. Que se baila suave sola. Dzień dobry. Tu Wojciech Cejrowski, to była piosneczka z Kolumbii, kumbia. Taki rytm po prostu. Taki nie salsa, tylko kumbia właśnie. I zagrałem to w kontekście pytań, które przychodzą. Dokąd się wynieść, panie Wojtku? Dokąd uciec? Gdzie się schować? Zniknąć? Zaszyć? Cała ta seria pytań wskazuje na złe podejście. Jak człowiek chce uciekać, wynieść, zaszyć się gdzieś, zniknąć, to nie o to chodzi, bo jak znikniesz, to nie będziesz kwitnąć. Jak się wyjeżdża, to powinien być wyjazd do krainy marzeń. Najpierw trzeba sobie coś wymarzyć. Miejsce wymarzone powinno być takie, jaką masz żonę. No, bo może ktoś ma nieudaną w tej chwili, ale w momencie, kiedy sobie ją obierał, wybierał, to ona była wymarzona. I to nie była ucieczka od mamusi w objęcia ukochanej żony, tylko to była po prostu zmiana życia. Z tego, że to było, mamusi było pięknie, ale to nie znaczy, że nie kochamy mamusi, kiedy zakładamy swój domek ze swoją żoną, więc poszukajmy krainy marzeń, zanim człowiek wyjedzie, a nie oglądajmy się na to, od czego chcemy uciec, z czego chcemy się wynieść i że chcemy się gdzie indziej schować, zniknąć i zaszyć. To w ogóle złe podejście jest, bo się wyląduje w takim samym dole, ze śmieciami, z jakiego człowiek, tak mi się wydaje, przynajmniej startuje. Kraina marzeń ma być wymarzona, a nie ma być ucieczką od krainy nieszczęść. I no, poszukajmy jakiejś, oni tu śpiewają, cała karuzela będzie krajów za chwilę do wyboru. Państwo sobie posłuchają, tak podrapią się w głowę, a może to marzy na Florida, może na Nowy Jork, a może w ogóle co, może Buenos Aires na przykład, a może jakieś inne Montevideo. Ya soy feliz, mujeres. wtedy człowiek wyjeżdża, bo jest nieszczęśliwy tu, gdzie siedzi teraz. To i tam będzie. Punktem wyjścia musi być to, co oni powtarzali w tej piosence wiele razy. I to nie był refren, tylko taki zaśpiew co jakiś czas. Ja soy feliz, mujeres. Teraz jestem szczęśliwy. Do pani śpiewał akurat, dlatego było mujeres. Teraz jestem szczęśliwy i szukam krainy marzeń. Ale moim punktem wyjścia jest to, że no jestem szczęśliwy tu, gdzie jestem. I moją ojczyznę też kocham, ale szukam jeszcze jakiejś innej krainy marzeń. Jak punktem wyjścia jest to, że człowieku jesteś szczęśliwy, to ci się uda dokądkolwiek pojedziesz w zasadzie. No, można potrafić w jakieś brzydkie miejsce, ale wtedy się szybko stamtąd człowiek przeniesie. No więc musisz być najpierw szczęśliwy, a dopiero potem wyjechać do krainy marzeń i ona będzie spełnieniem twoich marzeń, jeśli byłeś szczęśliwy na wyjściu i na wejściu. A jak byłeś nieszczęśliwy, to w obu miejscach będzie tak samo, niestety. W tej piosence się pojawiła para Mexico Querido, ni stąd, ni zowąd. Facet zaśpiewał, Kolumbijczycy śpiewają sobie i nagle zaśpiewali, że do Meksyku kochanego by chcieli pojechać. No bo w tej swojej Kolumbii byli szczęśliwi i teraz jeszcze z tego szczęścia tak by chcieli, no tam może do Meksyku. I mam Meksykanina, który będzie śpiewał. Cały świat zjeździł. Luis Miguel. Zjechał cały świat, wszędzie powodzenie wielkie, trochę tak jak Julio Iglesias, no, bo i przystojny, i ładny, i w ogóle i cacany, i śpiewa tak właśnie, że paniom się podoba, i jak zaśpiewa, to tam rzucają w niego różnymi częściami garderoby na scenie, chociaż nie jest to muzyk rockowy, tylko taki raczej meksykańsko-powłóczysty, taki kiepura trochę. No i on w zasadzie dokądkolwiek by się wyniósł, to będzie tam szczęście swoje konsumował. I cały czas, gdziekolwiek jest, gdziekolwiek koncentruje, czy nagrywa, śpiewa Mexico, te llevo en el corazón. Meksyku, kochany mój, noszę cię w sercu, w duszy, płyniesz mi w żyłach, ojczyzno ukochana. To ma być punkt wyjścia. Ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas, buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alborera, rumor de fresca brisa de tierra morena. Miro las espigas, dorados sus trigales, como las que se mecen muy verdes los maizales. Y serpentean las bardas de piedras quebradas, casitas con arcones de adobe blanqueadas. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males, nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Aunque los mexicanos le brindan su canto, y todos la visitan el día de su santo. ¡México! México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. Como espejos y tibias sus lagunas, se peinan con el viento de encaje las espumas, de piedras molcajetes, volcanes nevados, populistas y huevos, amantes postrados. Me quedo en este suelo tan lindo y tan sereno, porque he encontrado cantos, caricias y consuelos. Por tantas cosas bellas me quedo en tu seno, gozando tus pregones te canta el viajero. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México, de bronce tu corazón. No hay como sones jarochos cantados con emoción. México, México, te llevo en el corazón. Z ojczyzną w sercu, z mamusią w sercu świat zjeździł cały i nazwał tę piosenkę El Viajero. No jakby ją na polski jakoś przekładać, to by śpiewał o czymś takim, że chcę zajrzeć w morskie oko, odwiedzić mamusię w Częstochowie, sól ziemi posmakować w Wieliczce, nogi zamoczyć w Bałtyku i w Wigrach, zachwycić się łańcutem i malborkiem. No takie rzeczy wyśpiewał w tej piosence, chociaż cały świat u jego stóp i może sobie krainę marzeń wybrać, bo taki bogaty i powodzeniem i wszędzie mu otwierają drzwi, bo pięknie śpiewa. A następny, no następny taki trochę inny rodzaj Meksykanina, który przez zieloną granicę do Ameryki pojechał i tam coś robi, no rurkę naprawia, gaz rurką, może zdobywa majątek, albo na polu pracuje i ma czarne paznokcie, albo jeździ na ciężarówce. No człowiek pracy, czerwony kark tak zwany. I on o tym wymarzonej krainie jest. Przedostał się przez Rio Grande, przeszedł już dawno temu, kiedy to było jeszcze trudne. Przeszedł i tam zrobił karierę w tej wymarzonej swojej Ameryce i cały czas jednocześnie jego punktem startowym jest szczęście, jakim jest Meksyk dla niego. To tak musi być. Punkt startowy musi być ukochany i wtedy punkt docelowy też będzie powodzeniem i ukochaniem twoim. No i śpiewał będzie tak o tym Meksyku z punktu widzenia swojego wielkiego powodzenia w Ameryce. Si muero México lindo y querido, mój kochany, ukochany i przepiękny Meksyku, zaśpiewa do niego ubóstwia, jak do kobiety tak śpiewa. México lindo y querido, si muero lejos de ti, gdybym umarł gdzieś na obczyźnie. Que digan que estoy dormido, niech oszukają pograniczników, że zasnąłem sobie i mnie na pikapie niech przewiozą i que me traigan aquí, żeby mnie pochować w twojej ziemi, żebyś mnie przytuliła, moja ukochana Meksyczko. On ubóstwił jak kobietę to swoją ziemię, ukochane ziemio moja, obejmij mnie, jak już umrę, to mnie przytul, wtulę się w tobie i zasnę po wsze czasy i na wieczność. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Entierren en la sierra al pie de los magueyales y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra. Lindo y querido, digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. No, Kiepura po prostu na dachu samochodu śpiewa w swojej miejscowości z Sosnowca. Kiepura był, pięknie śpiewał i w Łańcucie śpiewał pięknie i dawał koncerty na ulicach, bo kochał śpiewanie i Polskę kochał i po polsku śpiewał brunetki, blondynki. Już nie wiem, co on tam śpiewał, bo wtedy nie żyłem, ale słyszałem takie opowieści, mi się bardzo to podobało, bo czytałem książki na jego temat, że tak z takim rozmachem to wszystko robił, z miłością do ojczyzny, chociaż świat u stóp jego leżał wtedy, gdy karierę zrobił ogólnoświatową. Kiepura nasz. No i to tak trzeba. Następni będą śpiewali, że coś kochają w swoim kraju konkretnego. No można muzykę kochać, jak się jest muzykiem, śpiewakiem, kimś takim, to można muzykę ze swojego kraju kochać. Każdy coś jednego powinien sobie wybrać, albo jakieś, no, albo konkretnego, niekoniecznie jednego. I zastanów się człowieku, patrząc w lustro, samemu sobie głęboko w oczy, nie przy goleniu, tylko pójdź do tego lustra osobno, co kochasz w Polsce tak aż do zapamiętania się. Coś takiego być powinno. Nawet jak twój kraj byłby zniszczony i przejechany przez cara i przez Bismarka, to przecież kochaliśmy wtedy nasi przodkowie coś w ojczyźnie naszej do tego stopnia, żebyśmy życie za to dali. No i to tak trzeba, coś takiego trzeba mieć, żeby się powiodło w krainie marzeń. Ludzie chcą wyjeżdżać i zapomnieć kompletnie o tym, co za plecami. Nie da się tak zapomnieć kompletnie. Trzeba coś kochać w miejscu wyjścia. Ten następny, że będzie śpiewał muzykę, kocha ze swojego kraju tę swoją, którą zabrał ze sobą. On ją kocha tak, że aż do podarcia bębna. Tak będzie grał na bębnach, że aż do podarcia tej skóry na bębnie tak kocha tę muzykę z własnego kraju. Prepárense que vengo a romperlos ya, hasta que se rompa el cuero. zanim znajdziesz krainę marzeń, zdefiniuj, co kochasz tu, żeby w razie coś było coś, do czego warto wrócić, gdyby świat znudził, gdyby świat zmęczył, gdyby świat nie wypalił. Na drugim końcu świeci ci pochodnia Statui Wolności. No wielu Polaków wjeżdża od Ameryki wtedy, kiedy ona była taką świetlistą łuną na zachodzie i mamiła wolnością. A gdy się odwrócisz w drodze, na tym Batorym czy na innym Tytaniku, odwrócisz się w kierunku ojczyzny swojej, co tam ci świeci, co kochasz w mamusi? No jedziesz tam gdzie indziej sobie do krainy marzeń twoich wymarzonych, ale co kochasz w mamusi? Zdefiniuj to, bo człowiek musi jakiś korzeń mieć. Nie może być wykorzeniony kompletnie. Lepiej się jeździ, gdy się jedzie z wyboru i z miłości, a nie z przymusu. I o tym będzie następna pieśń o świetle. De un folclore alegre que le da luz y belleza a mi tierra colombiana. Y esta es la cumbiamba, y muchos la cantan porque le hace dar la sensación de bailarla. Słyszeli państwo, że tam był szerszy pejzaż w tej pieśni? No to nie bez powodu, bo moja kraina marzeń teraz się pojawi. Państwo o to też pytają czasami. Moja kraina marzeń to niekoniecznie musi być jakiś konkretny kraj i jedno konkretne miejsce. To może być rodzaj miejsca. Moja kraina marzeń to jest plaża. i karaibska beztroska na tej plaży. Jak jest piach taki bielusieńki i mięciusieńki jak mąka. Tak jak mąka, taki właśnie. To jest moja kraina marzeń. I chodzisz po tej plaży, albo leżysz w hamaku i hamak lepiej, żeby był niebieski w kolorze morza. Nie wiem czemu, ale taki lubię. I zawieszony między tymi dwiema palmami, tam kokosy u góry, trzeba najpierw je obciąć, żeby ci na głowę nie spadły. I proste życie takie, że no ryba się złapała, to się rybę zje. Z tymi kokosami strąconymi tam się zmiesza jedno z drugim. Prostota. Nieskomplikowane, nie z trzech dań, tylko po prostu, no ryba jest, to się rybę upiekło. Jak się zjadło, jakiegoś robala złapało, homara na przykład, to się to zjadło. I nic więcej. I nawet można nie zjeść przez trzy dni, też jest przyjemnie. Potem wieczorem się idzie, jak się gdzieś słyszy, że kumbie grają albo co innego, się człowiek tak przysunie do tego miejsca i to jest czasem miejsce zorganizowane, że tam co wieczór coś się odbywa, jest jakiś bar ustawiony albo niezorganizowane, tylko zeszli się na plaży z czymś i grają i śpiewają i flaszeczki podzwaniają i świeczki zapalili na tej plaży i jakaś mulata zaczyna tańczyć i wszyscy patrzą jak mulata, też kolora tańczy sobie na tej plaży i to jest moja kraina marzeń. Kraina marzeń nie musi być docelowym miejscem na zawsze. Może być miejscem na chwilę albo od czasu do czasu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cuando el cuerpo me habla, mi cara se delata y la garganta se me atraganta y el aire ya no pasa. Mulata descolora, que a mí me tienes abandonado. Mulata descolora, que a mí me tienes todo pillado. Mulata descolora, vente pa' aquí que ya no aguanto más este calvario. Oye, rhythm, rhythm, rhythm is love. Qué fácil es decir adiós sin saber, qué difícil es echar en el olvido el cariño que tú me das. Y es que no vale cubrirse, soy blanco seguro. Mi cuerpo pide cabeza, me sigue. Vuelo remolón, no para quieto. Oye, mulata descolora, que a mí me tienes abandonado. Mulata descolora, que a mí me llevas todo pillao. Mulata descolora, vente pa' aquí que ya no aguanto más en el calvario. Oye, when that time walk out, you better be ready. When that time walk out, you better be awake. Cause there's nothing else to lose, and nothing else to say, and nothing else to be, just a little be. We'll be right back. Zawsze, gdy słyszę tę piosenkę, zapamiętuje mi się jedna fraza z niej, a potem mi się nigdy nie chce sprawdzić, co to znaczy atramanta. No tak ładnie brzmi, że właściwie nie chcę psuć, bo jak zrozumiem, to może się okaże, że to płaskie jakieś jest, jak rozdeptany żółw. I la garganta, szeme atramanta, śpiewają w środku tam. I podoba, la garganta to jest gardło i to jest samo w sobie piękne słowo, rytma ładny, garganta. Od razu inaczej człowiek z gardła korzysta, gdy to jest garganta, a nie gardło zwykłe. No i la garganta se me atrabanta. Może po prostu zrobili jakieś takie i gardło mi się za trabantramba param pam pampa. Może coś takiego zrobili, nie wiem. Jak ktoś wie, co to słowo znaczy, niech mi może napisze, a może niech sam stwierdzi, że nie warto pisać, bo ono jest prozaiczne, a brzmi tak pięknie. I teraz coś takiego. Byłeś w krainie marzeń, no i wracasz do swojej krainy i jak wracasz szczęśliwy, to chcesz wylądować też szczęśliwy, a nie żeby ktoś ci zepsuł to szczęście od razu, więc musisz coś kochać w kraju każdym docelowym, więc jak wyjeżdżasz na chwilę i wracasz do ojczyzny potem, to musisz coś kochać w tej ojczyźnie, bo inaczej powrót jest cierpieniem straszliwym. Tutaj piosenka jest taka, że no ktoś wraca, człowiek z, radosny taki i gala garganta, seme atramanta i cały czas jeszcze w tym rytmie jest ra, ra, ra, ra, ra. I nagle lachoda. Ktoś narzeka i truje. Nastrojem smutnym prześladuje. Hej, człowieku, szukaj szczęścia tu, gdzie jesteś. No ja byłem tam i tam było pięknie, a ty, ja tu przyjeżdżam teraz i ty mi psujesz, mówisz mi, że tu jest brzydko. Nie, tu wcale nie jest brzydko. No miejscowo może punktowo gdzieś jest brzydko, to wyszoruj w tym miejscu, gdzie jest brzydko i to wyczyś, wypoleruj, żeby było znowu ładnie i błyskotliwie. teraz będzie coś zaskakującego. Ta piosenka mi wpadła do audycji przypadkiem. Szukałem płyt i nagle mi ta wpadła. I'm ready. Śpiewa mój ulubiony wykonawca, przypadkowo, o krainie marzeń, do której wjedzie całe twoje życie. Ta kraina ma być w niebie. Żyj dobrze, byś dobrze umarł i duszę zbawił nie tylko własną, lecz wiele. Kraina marzeń niekoniecznie tu, może tam. All our days are numbered, some live on borrowed time. But life is what you make it, thank God I was so inclined to accept my Lord and Savior when the good news sunk in. He paid a heavenly price by giving his life, and I can't wait to go home to him. I'm ready to go that distance, and God only knows when that might be. But oh, this whole world sets me free. When there's no more tomorrows and glory has come down, those without Jesus are lost and never to be found. So please listen when I'm talking, I'm just saying what needs to be said. Make plans while you're still living, it's too late when you're dead. I'm ready to go that distance, but God only knows. But oh, what joy waits up yonder once this whole world sets me free. Lord, once this whole world sets me free. I na koniec jeszcze jedna kraina moich marzeń. Afryka. Nie chciałbym tam mieszkać absolutnie, ale chciałbym posiedzieć, powąchać, popatrzeć, posłuchać, zasnąć i obudzić się na sawannach, na safari. Mulema Shangola, Mulema Shangola, ayuwe Mulema Shangola. Kasanzu wabishila, menekenu mukwenu, kubaza kwa mushime, menekenu kubata. Mulema Shangola, ayuwe Mulema Shangola, Mulema Shangola. Ayuwe Mulema Shangola, ayuwe Luanda, ayuwe Angola, ayuwe Bahia, etu mujete. Mulema Shangola, ayuwe Mulema Shangola, Mulema Shangola, ayuwe Mulema Shangola. Mulembera Milena, da